iară-i seară, iar-o greu amu. Iară-i noapte, iar mă poartă, iar la ei mă duc. Nu dă Doamne iar acasă să nu o găsesc, de dorul ei îmi nebunesc. Merg pe stradă tot să mă vadă cu-n braț de flori. Mă vede o babă și-ncă o babă, iar mă trec și ori. Nu dă Doamne iar acasă să nu te găsesc, de dorul tău îmi nebunesc. Înșarcă, ah, ah, înșarcă, jaga, jaga. Înșarcă, da, nu mă chinui degeaba. Tu știi prea bine că privind atât la fundul tău, am să rămân la mama ta tău. Înșarcă, ih, ah, înșarcă, jaga, jaga. Înșarcă, da, nu mă chinui degeaba. Tu știi prea bine că privind atât la fundul tău, am să rămân la mama ta tău. Star. La prins pește toată ziua șede un pescar. Cum la livadă să nu șadă omul gospodar. Numai eu stau fără treabă toată ziua asta, că n-am bărbat adevărat. Înșarcă, ih, ah, înșarcă, jaga, jaga. Înșarcă, da, nu mă chinui degeaba. Nu te uita, băiete, atât de mult la fundul meu, că ai să rămâi la măta flăcău. Înșarcă, ah, înșarcă, jaga, jaga. Înșarcă, da, nu mă chinui degeaba. Nu te uita, băiete, atât de mult la fundul meu, că ai să rămâi la măta flăcău. De trei zile nu pot să ne dragostea îmi. De trei zile fără tine parcă nu-ți cu minte. Nu dă Doamne să te caut și să nu te găsesc, de dorul tău îmi nebunesc. Iară-i vară, iară-i seară, iar-o vreau amu. Iară-i noapte, iar mă poartă, iar la ei mă duc. Nu dă Doamne iar acasă să nu o găsesc, de dorul ei îmi nebunesc. I love you baby, yeah, I love you jaga jaga. I love you da, nu mă chinui degeaba. Tu știi prea bine că privind atât la fundul tău, am să rămân la mama ta tău. I need you baby, yeah, I need you jaga jaga. I need you da, nu mă chinui degeaba. Tu știi prea bine că privind atât la fundul tău, am să rămân la mama ta tău. Yes! Înșarcă, ih, ah, înșarcă, jaga, jaga. Înșarcă, da, nu mă chinui degeaba. Nu te uita, băiete, atât de mult la fundul meu, că ai să rămâi la măta flăcău. Înșarcă, ah,